نومید شدن آن پادشاه از یافتن آن گنج و ملول شدن او از طلب آن. چون که تعویق آمدن در عرض و طول، شاه شد زان گنج دل سرد و ملول. دشت ها را گزگزان شه چاه کند، رقعه را از خشم پیش او فگند. گفت گیر این رقعه کش آثار نیست، تو بدین اولاتری کت کار نیست. نیست این کار کسی کش هست کار، که بسوزد گل بگردد گرد خار. نادر افتد اهل این ماخولیا، منتظر کی روید از آهن گیا. سخت جانی باید این فن را چو تو که داری جان سخت این را بجو. گر نیابی نبودت هرگز ملال، ور بیابی آن به تو کردم حلال. عقل راه ناامیدی کی رود، عشق باشد کان طرف بر سر دود. لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید کزان سودی برد. ترکتاز و تنگداز و بیهیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت روی که ندارد هیچ پشت، بهر جویی را درون خیش کشت. پاک می بازد نباشد مزد جو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. می دهد حق هستیش بی علتی، می سپارد باز بی علت فتی. که فتوت دادن بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص. نی خدا را امتحانی می کنند، نی در سود و زیانی می زنند.